Digitális talk show mindenkinek, itt a Modem Idők. És a megújuló Modem Időkben tovább folytatjuk a belső reformjainkat, mert hogy azon túl, hogy múlt hét óta működnek a mi beszédes e-mail címeink, és pont itt a műsor kezdet előtt beszéltük meg, hogy mindenkinek itt az asztaltársaságban van most már Modem Idők e-mail címe, így például van hirsziporka@modemidok.hu. Én vagyok, jó estét meg kívánok. Dragon@modemidok.hu. Igen. Mindenne tényleg így mutatnék be mindenkit a műsorban, hogy hirsziporka, Dragon@modemidok.hu. Hát az addig még oké, hogy minket úgy mutatva, hogy kukac, de Szonyát, már nem haragudj. Aztán van egy netnyelvész@modemidok.hu. Jó estét. Van egy chatman@modemidok.hu. Jó estét. Van egy házigazda@modemidok.hu, ez volnék én. És hát van egy másik újdonságunk is, amit rövidesen mindjárt pár másodpercen belül meghallanak a hallgatóink, hiszen az 5 éve használatos szignálunkat megreformáltuk, megremixeltük, ahogy ezt inkább a zenei életben szokás mondani, és ezzel a szignállal fogunk ezentúl jelentkezni. A motivumot megtartottuk, ami 5 éve szól itt a műsor elején, csak egy kicsit a hangzás lett más. Lezajlott az 55. Pre-Italia, a közszolgálati elektronikus média nemzetközi seregszemléje, amelyen egyre fontosabb a rádiós és tévés honlapok vetélkedése. Interjú a zsűri elnökével, de előtte a Half-Life 2 játék félbeszakított születéséről a hírsziporka. Az élet felének második része hatalmas vihart kavar. Aztán jön az új média versengéssel az interjú, majd felvételről a net doktornő az iskolákban betiltott kézi számítógépekről. Érdekes vita az elnevezésekről, DVD magnó vagy DVD felvevő. Mindenről az infószótárban a házi mozi sorozatunkban. Ne féljünk a DVD elmágneseződésétől. Szórakoztató központ a Windowsban, PC tip Chatmentől. Számítógépes talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Hát így szól az új szignál hangzás. Ki mit szól hozzá? Mondjatok valamit röviden. Még szokatlan. Nekem a szüleim diplomaták voltak, és örököltem tőlük. Igen. Tehát, jó, hogy modernizálódunk, én ennyit mondanék. Minden kezdet nehéz. Én nekem nem szokatlan, én meghallgattam addig, amíg elkezdett tetszeni. Na, ennek nem, örülök. Egyébként nekem semmi bajom vele, ugyanúgy, mint a honlappal, nincsen semmi bajom. Én örülök annak, hogy új ruhát vettünk föl, úgyhogy... Ez is az új ruhánkhoz tartozik. Ez az új ruhánk rádióműsor új ruhájának. Mondjuk az egyik gombja, vagy az egyik kiegészítője. És már nem mondhatjuk, hogy a király meztelen. Így van. Bennem csak egyetlen egy kérdés motoszkál, ugye a könnyűzenének körülbelül 896 millió stílusa van. Miért nem lehet mondjuk rap, hip-hop, vagy rock... Vagy szóval eddig is ilyen elektronikus volt, most is elektronikus, nem kéne esetleg ezt lehet próbálkozni. Átöltöztetni? Egyébként még jobban? Volt egy hallgatón, Gargajnak hívják, aki igen, ezzel próbálkozott, és készített jazz, meg hip-hop, meg valcer változatot is. Sőt, Dragon György maga ígérte egy opera változatot, vagy menüet, vagy valami. Szimfonikus változatot. Szimfonikus. Rég volt, igaz, se volt, majd egyszer talán, de hát nem mernék én versenyezni ezzel a elektronikus verzióval. Ha valaki szeretne azért egy újabb változattal próbálkozni, tegye meg és küldje el nekünk e-mailben. Mondom a címünket, ami a legegyszerűbb, modemidok@modemidok.hu. A honlapunk pedig szintén egy egyszerűbb címre költözött, www.modemidok.hu. Van telefonszámunk 328-85-55, és megy a Csüti Csati az összes állatával együtt, Csüti Tacsival, Csacsival, meg mik vannak még? Vannak még Csüti egyéb. Bot. Csüti Bot. Az nem állat. Igen, de itt van Csüti Bot, sőt a Csüti Csatin már meg is jegyezték, hogy a Half-Life az ugye nem fél életet jelent. Igen, csak sajnos Árpi úgy mondta el előtte a konferencié szöveget, hogy, mondtam, már félbeszakított születés. Hát jó, de hát erre kellett reagálni. Igen, adta magát, ez egy szópoén volt, szóvic. Mondjuk el, hogy felezési időt jelent pontosan. Na jó, erről is lesz majd szó, úgyhogy lehet majd velünk csetelni műsor közben. chat.gyalogló.hu a cím, és ott a Csüti Csati szobába kell belépni. Rövidesen lesz majd játékkérdés, amin jó sok mindent lehet nyerni, majd elsorolom nem soká. És akire figyelni kell, nem csak a játékkérdés miatt, hanem a heti sztoria miatt is, Dragon György hírsziporka. Hát ha már itt ez a felezési idő, fél élet, életfele, bárhogy is hívjuk, teljesen mindegy, játékról van szó, ez annak idején néhány éve, amikor megjelent, hatalmas nagy sikert adott Half-Life néven, és nagyon-nagyon piff-puff játék. Piff-puff, hát lövöldözős. Mondjuk azért ennél kicsit komplikáltabb a dolog, mint hogy lövöldözős játék legyen, de foglaljuk így össze azoknak, akik még ezzel nem találkoztak. Ennek készül a második része, fantasztikus ilyen demonstrációkat lehetett róla látni, hihetetlen vizuális effektusokkal rendelkezik, olyan víz hullámokkal és olyan tükröződésekkel és olyan mozgásokkal, amit még egy játékban sem láttunk, legalábbis ezt mutatták be a készítők. Szeptember 30-án kellett volna megjelenni ennek a játéknak, legalábbis az előzetes becslések és bejelentések alapján. Tehát már több, mint egy hete. És a készítő cég, egy Valve nevű cég, szeptember 20-x-én is még ragaszkodott hozzá, hogy természetesen mi szeptember 30-án megjelenik a játék. Hát nem jelent meg, eltolták november közepére a megjelenést. Mi történhetett? Elusztult-e? Volt még... már ilyen az informatikában, persze, ugye? Ez idáig nem szokatlan. Mondjuk az elég furcsa volt, hogy már úgy érezte az ember, hogy itt hát füllentenek ezek a fiúk, mert hát mégis ja, tesztelés, tesztelés elhúzódott, vagy mi lehet? Folytassuk tovább a történetet, aztán próbálok, igyekszem válaszolni a kérdésekre. Érdekes mondom, nem sokkal később, miután bejelentették azt, hogy a megjelenés késni fog, egy csúnya hacker betört a hálózatba, ahol a Valve nevű cégnél, igen, és a főigazgató, tehát nem a programozó, hanem a főigazgató atya úristen számítógépére bement, ahol a forráskód is megtalálható volt, és ezt ő eltulajdonította. Ez a kedves cég, ez sokáig azt mondta, hogy hát ez nem a teljes forráskód, meg egyébként is csak bizonyos részei, és hát ezzel nem lehet mit kezdeni. Aztán hirtelen bejelentették, hogy jaj, mivel ellopták a forráskódot, így sajnos jövő év áprilisra kell halasztanunk a megjelenést. Most a dolog még tovább komplikálódik, ugyanis az a fiatalember, egy Anonymous Leaker nevű hacker, aki ellopta ezt webmetsző, aki ellopta ezt az egészet, hát hogy is mondjam, összerakta a játékot, mert azt mondta, hogy ez nem igaz, hogy ez nem a komplett kód, hanem neki működött. Valójában neki minden rész megvan, és ő bosszúból azért, hogy hazudtak a készítők, ő a játékot szépen össze fogja rakni, és meg fogja mutatni, hogy nem volt kész. Tehát szó nincs arról, hogy itt most megjelent volna, hogy az egész csak egy sumákság, hogy az egész egy becsapás. És nagyon érdekes módon nekem volt szerencsém látni ezt a változatot, hát hogyha ez az aktuális állása a dolognak, akkor az eléggé kellemetlen. Tehát fogalmazunk úgy, mintha egy autógyárban járnánk, és azt mondanák, hogy holnap után kiadjuk az új gépkocsit. És aztán valakik ellopják, és otthon összerakják, és géppuska jön ki belőle, mint a régi viccben. De mondjuk, igen, akárhogy rakják össze, mindig géppuska. Akárhogy rakják össze, hiányzik belőle három kerék, meg nincs kormánykerék. Úgy autó alakja van, tehát kétségtelenül így látszik. Az igazi botránya az nem az, hogy egyrészt ugye a botrány egyrészt, hogy be lehetett törni a céghez, és el lehetett lopni a komplett forráskódot. Ez igazából már tényleg nem botrány az informatika világában. Viszont megszokott a játék, botrány. De játékkészítő világban ez botrány. Ugyanis ahhoz már azt már megszokta mindenki, hogy föl lehet törni játékokat, miután kész vannak. De úgy ellopni játékokat, hogy elvileg kész vannak, de gyakorlatilag nincsenek, és közben a készítők azt mondják, hogy hát mi biztos, hogy meg fogjuk ezt jelentetni november 14-én. Ez érdekes összefüggésekre vet fényt, ugyanis van egy nagyon kedves barátom, aki kapcsolatba lépett a világ nagy játékkal foglalkozó weblapjaival, és az összes ilyen weblapon a szerkesztők, főszerkesztőknek az a véleményük, és ez nagyon lesújtó. Lehet, hogy nem így van, tehát ezek találgatások, konkrétumok, még ugye senki nem tud semmit, az FBI nyomoz, a készítő cég mosakszik, hát ahogy ez ilyenkor lenni szokott, mindenkinek az a véleménye, hogy önmagukat lopták meg, hogy ezzel tudják fedezni azt, hogy valójában nem készültek el. És ilyenkor mindig felmerül az emberben az a régi trükk, nem tudom, emlékeztek rá, 1939. szeptember 1-én lengyel egyenruhába öltözött katonák megtámadtak egy német ilyen határállomást, és mi történt ebből? Kitört a II. Világháború. Végül is a németek támadták meg önmagukat. Tehát nagyon hamar talált ez a nemzetközi közösség is ilyen történelmi ilyen dolgokat, hogy hát miért ne lophatták volna meg ők, miért ne kelthetnék ők a botrányt, miért nem Mert végül is ez is marketing. Tehát ezzel te arra akarod felhívni a figyelmet, hogy az egész sztori egy kicsit ilyen Billy a viharban című történet, de, igen, de azért maga a mentalitás. Vihar a Billyben. Szándékosan mondtam. Tehát, hogy a mentalitás az viszont nem szokatlan. Tehát, hogy volt ilyen már a történelemben, és ez bizony, hogyha valaki nagyon magas pozícióban, akkor csúnya dolgokat tud csinálni. Én elárulok egy titkot, elindítottam egy ilyen topikot, egy ilyen témát egy játékos fórumon, ahol feltettem egy kérdést, hogy mi a véleményük a játékról, illetve a készítőkről, és lehet szavazni. És egyértelműen, hogy azok, akik eddig várták ezt a játékot, és istenítették az első információk, fényképek és animációk alapján, szinte mind csalódottan elfordultak tőle, és azt mondták, hogy nekünk ne hazudjanak az arcunkba, minket ez tovább nem érdekel. És a dolognak inkább ez a tanulsága. Tehát ahelyett, hogy ez a cég megmondta volna, hogy bocsánatot kérünk, nem készültünk el vele, viszont így sokkal jobb lesz, vagy legalább valami kis közhelyel itt elkezdtek volna pufogtatni, elindították ezt a botrányt, lehet, hogy meglopták őket, tehát ez nem bizonyított tény, lehet, hogy valóban ártatlanok, lehet, hogy valóban kész voltak, viszont hát minden ellenük szól. A cseten érdeklődnek, hogy hol van ez a fórum. Hát és hol lehet letölteni a programot? Majd a cseten eláruljuk, mert nem akarjuk a fórumot önmagát így reklámozni. Tanulság a dologban az, hogy soha ne higgyünk annak, hogyha bejelentenek valamit, hogy megjelenik egy nap múlva, három nap ez múlva. Ez tetszik, ez nagyon csak tetszik. Csak abban higgyünk, hogyha a kezünkben van, és készen van, és megvettük, és levettük a polcról. A másik tanulság pedig, hogy mint ahogy a II. Világháború is kitört, ne higgyünk a látszatnak. Lehet, hogy meglopták őket, lehet, hogy nem. Tehát ez... Viszont mi hinni szeretnénk a hallgatóknak, annak, aki megmondja majd a helyes választ a te kérdésedre. A Half-Life első részének volt egy olyan kiterjesztése, amit magyarosan C-nek rövidítenek, és nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan játszanak vele. Kérdés az, hogy a C minek a rövidítése? Amit lehet ma nyerni, egy szoftver, a McAfee Spam Killer nevű szoftvere. Két könyv közül lehet választani, vagy a kattintó könyv, ezt inkább a kezdőknek ajánljuk, vagy pedig a Microsoft.net-ről rendszeréről szóló könyve, ezt is lehet választani, valamint a PC World aktuális lapszáma, illetve az Internet Kalóz és a Business Online nemrég megjelent lapszámát lehet megnyerni. A telefonszámunk 328 85 55. Olaszországban 55. alkalommal rendezték meg a Pre-Italiát, az elektronikus közszolgálati média nemzetközi találkozóját és a produkciók versenyét. Rádiós és tévés műsorokat mérnek össze, sőt, újabban egyre fontosabb a csatornák internetes megjelenése is. Ezért e kategóriában idén 33 médiaportált mértek össze. Farkas Mónika a webverseny zsűri elnökével készített interjút, a beszélgetésünk pedig kapcsolódik az Európai Kultúrák Rádiós napjához, amely vasárnap lesz, többek között itt, a Petőfi Rádióban. A website zsűri elnöke a svéd Mari Wennerström volt, aki maga is sokat próbált rádiós, és úgy talált rá a virtuális világ által nyújtott új lehetőségekre, mint éhező a falat kenyérre. I was at the Swedish National Radio for 17 years. Így alkotta meg Mari és csapata a nagy közszolgálati rádió mellett a kisebb digitális webrádiót. Itt aztán lehet próbálkozni, mindenki szabadon kiélheti vágyait, meséli Mari. És ami a legfontosabb, a digitális világ határai még nem olyannyira ismertek. A svéd közszolgálati rádió 7 FM és 7 digitális, kifejezetten az interneten hallgatható program tartozik. Önök nem tudják, de szerkesztőségben esett arról szó, hogy mi lenne akkor, ha a Magyar Rádió PÁS stúdiójában is webkamerák lennének. Így hát kíváncsi voltam, hogy egy olyan országban, mint Svédország, ahol 7 közszolgálati csatorna működik, próbálkoztak-e hasonlóval. Well, we used to do that on our channel, SRC, which egy ideig nagyon izgalmas. A hallgató kíváncsi arra, hogy ki ül bent a stúdióban, de egy idő után nagyon-nagyon unalmas lesz. Talán annyival lehet interaktívvá tenni a dolgot, ha behívnak a szerkesztők egy híres vendéget. Nos, ha felfigyeltek rá, elhangzott egy kulcs szó. Ez nem más, mint az interaktivitás, a kapcsolattartás. Ez volt az egyik kritérium, ami alapján vizsgálták a 33 versenyben lévő programot. A három kategória közül a legegyszerűbb volt átnézni, és ezt én is tanúsíthatom, a gazdasági témájukat. Nagyon a tájra koncentráltak. A bonyolultabbak, ahol már különböző varázslatok is voltak, ez a cross media és a digital communication címszó alatt pályáztak. Magyarázza Mari. Véletlenszerűen rá klikkeltem a francia Arte France kínai programját kínáló websájtjára, amiről kiderült, hogy semmivel sem tud többet, mondjuk, mint egy normál programfüzet, hiszen ott sincs, és itt sem volt lehetőség arra, hogy hozzá kapcsoljunk különböző hanghatásokat, vagy filmes jeleneteket. Ezzel szemben Mari mutatott nekem egy ausztrál kiválóságot, azt a websájtot, ahol csak dokumentumműsorokat mutatnak be. Talán egyértelmű is volt, hogy ez lett az 55. Prix Italia website versenyének győztese. De nézzük, hogy mit tud ez a website, melynek elérhetősége www.abcabc.net.eu, vagyis magyarul AU, per documentary online. This is one of the documentaries about children who are refugees all over the world. Animáció az egész. Gyerekeket lehet látni, a világ különböző pontjáról menekülnek. Mindegyik szerencsétlennek megvan a saját története. Egy-egy kattintás, a számítógép előtt ülő szembesülhet a tragikus történetekkel. Nos, ezek után tényleg kíváncsi voltam a szakmai véleményre. Mitől lehet kiváló egy website? Eddig is el kellett jönnünk, hogy egyértelműen többet kell nyújtani a tévénél vagy a rádiónál. Meg kell találni a saját lehetőségeit. Ebben rejlik a nagyszerűsége. Ez az egyik kritérium, nem más, mint az interaktivitás. Aztán itt vannak az esztétikai kérdések, sorolja Mari. Ebből a szempontból jónak mondható az Arte France kínai oldal, amit éppen az imént mutattunk be önöknek. Aztán muszáj, hogy egy websájtot használni lehessen e-mailezésre, csetelésre, magyarán mennyire vonják be a felhasználót a műsor készítésbe. Az is fontos, hogy mindig friss és aktuális legyen az oldal. Nem beszélve a nyelvi lehetőségekről, hány nyelvet kínál fel a website a használatra. Fontos, hogy az angol mindig ott legyen, hiszen tudomásul kell vennünk, hogy a webnyelve még mindig az angol. Nos, ezek után jöhet a Magyar Rádió honlapja radio.hu. Magyar. Magyar Rádió, yes, online. Magyar Rádió. Yeah, it looks very classic. It's clean and nice, and it looks as it should do if you say it that way. To understand. It's like a newspaper. Yes, yes, which is good. Ahogy hallották, klasszikus, tárgyszerű, a hírekre koncentrál, minden ott van előttünk. Végül a kérdést, hogy mi alapján lehet győztes, illetve kiváló egy website, nem sikerült tisztáznunk Mari Van Nestennel. Több kritériumnak kell megfelelnie, mint ahogy ezt hallották. És persze az ember szubjektív ízlésének. Because it's hard to compare experience to information. Én emlékszem rá, hogy amikor érettségiztem, akkor még, hát ez jó 12-13 évvel ezelőtt, még vigyázni kellett arra, hogy programozható számológépet nem lehet bevinni órára, érettségire meg aztán pláne nem, mert azzal akár még vissza is élhetnék. Na most ne, doktornőnk azt mondja, hogy valami hasonló dolog zajlik Amerikában, bár ott nem a programozható számológéppel van a baj. Amerikában igen, de Magyarországon még mindig ugyanez a probléma, hogy nem vihetsz be olyan számológépet, ami ilyen lineáris összefüggéseket láttat, meg... De már vihetsz. Vihetek? Már lehet. Igen, nekünk már lehetett bevinni még a mellett. Amerikában sokkal komolyabb problémával küzdködnek. A PDF-ek, a laptopok, ugye nem is beszélve a mobiltelefonokról, olyannyira elterjedtek, hogy már azon kell morfondírozniuk a tantestület tagjainak, hogy hogyan tiltsák ki ezeket az eszközöket az órákról. A probléma ott vette kezdetét, hogy az Oktatási Minisztérium a középiskolákba nagy előszeretettel adományozott ilyen eszközöket, tehát PDA-t, laptopot, tudom én, egy második évfolyamban kiosztott 1000 darab ilyet. Beszéltünk is erről különben itt a műsorban, hogy volt egy iskola, ahol mindenki iskolai év kezdetén kapott egy laptopot, és azt kvázi eszközként, mint a könyvekkel együtt megkapta. Taneszközként. Nekünk még írólapokat kellett, emlékszem, a gimnáziumba bevinni, 5 csomaggal, mondjuk évelején. Amerikában meg kapod a memóriákat a bővítésként, hogyha igényeled a számítógépedbe. De mi a baj a laptoppal? Hát ez egy eszköz valójában, amibe bele tudsz írni szöveget, át tudsz másolni egy jegyzetet, vagy egy dolgozathoz való segédanyagot. Azt hiszem, pont ez a baj. A puskázásban segít a PDA, hogyha minél nagyobb a memóriája, akkor minél nagyobb távlatokat nyit a tekintetben, hogy egy dolgozat részleteit hogyan tudod minél jobban kipuskázni belőle. ilyesmi, és ezeket de hogy, hát próbálják... A pad alatt, előveszem a laptopot? Hát nem a laptopot, hanem mondjuk a PDA-dot, ami egy tenyérbe is elfér, és akkor ott okosítod magad egy kicsit. Pár évvel ezelőtt volt egy vizsgám az egyetemen, és hát egy 6 auditorium maximumban, tudod, csak minden második padsorban ültünk, két széket ki kellett hagyni. Az Istennek se lehetett sehogy lelesni, a kozmológia vizsga volt, azt hiszem. Itt miket fogál, nem tanulsz? És tipikusan olyan tárgy, tudod, ami úgy nehezen megy az ember fejébe, főleg az enyémbe. És én tudtam, hogy ebbe az auditorium maximumba fogjuk írni, hogy puskázni gáz, puskát nem akartam írni, meg már nagyon késő volt, és volt nálam éppen egy kommunikátor nevű szerkezet. És megvolt nekem digitális formában maga a jegyzet. Csináltam belőle egy TXT, egy sima szövegfájlt, beletettem a kommunikátorba, ami ugye egy körülbelül egy nagyon pici szerkezet, jó, beültem a terem közepére, elővettem a kommunikátort, és lapoztam benne végig, olyan színötös dolgozatot. Ez olyan telefon, amit hogyha összehajtasz, akkor nem is látszik igazából, hogyha valaki nem ismeri. És mindenki azt hitte, hogy a mobiltelefon, persze, főleg a bölcsészkaron a tanárok azt hitték, hogy jó volt a gyerek mobiltelefonja, én meg a high-tech ember. Előugrott a mellény zsebedből. Szóval az a baj, hogy Amerikában az oktatás minisztérium elkapatta a diákokat, tehát most megy a fejfejes, hogy hogyan korlátozza a puskázásokat, a pletykázásokat. Egyes iskolák azzal próbálkoznak, hogy kitiltják ezeket az eszközöket. Mások például U-alakba ültetik a diákokat, tehát mondjuk ugye egy számítástechnika órán nem egymás mellé ültetik a diákokat, hanem U-alakban, és figyelik mindig a monitoron, hogy milyen mozgás történik. Vannak bizonyos tanárok, akik kifejlesztették azt a képességüket, hogy figyelik, hogy hogyan kattog a billentyűzet, mert abból le lehet szűrni, hogy mit csinál a diák. Mondjuk, hogyha túl gyorsan kattog, akkor következtethet arra, hogy esetleg csetel, valakivel kapcsolatban van az órán, mondjuk a dolgozat eredményeit interneten várja egy barátjától, aki de a vonal ez, másik ez mindig végén a sikamlós terület. Hát az én stílusomtól függ, hogy én hogy billentyűzök. Lehet, hogy egy 3 percig csak gondolkodok, és hozzám sem érek, aztán hirtelen megindul a dolog, és akkor gyorsan begépelem. Tehát abból ne vonjanak már lekövetkeztetést szerintem. Akkor megszabják azt, hogy mikor lehet nyitva és csukva a laptop teteje, ki kell rakni az asztalra ugye a PDA-kat, ellenkező esetben, hogyha megtalálják, elkobozzák, és menjek ki a teremből egy estet, ismerjük ezeket a felszólalásokat. De ez korrekt például, nem? Hát, is. Tehát most mondjátok meg, aki tehát tényleg arra ad, hogy a high-tech tekintetében a toppon legyen, és wifi rendszert épít ki az iskolába, az ne csodálkozzon azon, hogyha ugye a infrapont segítségével ugye bejönnek a dolgozat eredményei. Spányik Csatán Balázs azt mondta, hogy már 89-ben használta a számítógépet puskázásra. Rendszerváltás után már nem használtad? Nem, akkor már nem volt hova használni tulajdonképpen, de gimnáziumban úgy használtuk az akkori C64-et, hogy a biológia tesztkönyvnek, hogyha emlékeznek rá, a régi nagyon emberek, jó. Megszereztük a megoldásokat belőle, és átalakítottuk ilyen izére, ilyen felismeretetlen dologra, amit egy ilyen leporellóban nyomtatunk ki, és utána abba belekötöttem a bioszüzetembe. Ez egyszerűen csak kidobtam a padra, izénél becsukva, rajta volt a kötés, és tökéletesen meg tudtam nézni, csak én, aki ismerte a kódolást, hogy milyen válaszok vannak, és aztán így osztottuk egymás között. Látszik is, hogy nem lettél biológus. Más puskatrükkök az asztaltársaságban? Hát mi még a 80-as évek elején, amikor bejöttek a klasszikus Matrix nyomtatók, és ezek között is voltak ezek a 132 karakteresek, tehát a szélesek, azokkal lehetett ilyen 4-5 pontos betűket írni, és akkor tehát még nem figyeltek fel arra, hogy vannak ezek az a típusú tollamba, kis papírt lehet fűzni, lehet és tekerni lehet, és ezzel fantasztikusan lehetett puskát készíteni. Nekem van olyan barátom, aki úgy érettségizett 80-as évek közepén, hogy a komplett anyag ott volt a tollában így, 5 pontos betűmérettel, és ő szépen végiggörgette, és végignézte. De ezek régi történetek. Bódi Zoltánnak, a pedagógusnak nincs valami újabb keletű ilyen digitális puskázási ötlete? Vagy olyan történet, amit lefüleltél esetleg a vizsgáztatás hát az igazság, hogy egy nyelvészeti zártai dolgozat közben valahogy úgy nem. Tehát egy nyelvtörténeti dolgozat közben, mondjuk az Ó Magyar Mária síralomból Úgy elég nehéz ilyen hipertechnikus, tudom én, puskákat írni. Egyszerűen a könyvből puskáznak. Majd azért figyelj oda, mert azért a technika halad, és pont Varga 3G Gábor ezt mondta el, hogy a bölcsészkaron úgy vizsgázott, hogy az ő kommunikátoráról nem gondolták, hogy szövegfájlokat lehet beletenni, és ő így puskázott. Megvan a megfejtőnk, Lőrinc Balázs Tolnából hívott bennünket, és ő mondta meg, hogy a játék neve Counter-Strike, igen. És gratulálunk neki, jövő a PC World, az Internet Kalóza Business Online, választása szerint a .NET-ről szóló szakkönyv. Jövő héten is lehet majd Kattitól könyvet nyerni, hogyha valaki erre pályázik, és itt lesz majd velünk Póli Ferenc, a könyvnek az írója. És megnyerte Lőrinc Balázs a Spam Killert, a McAfee Spam Killer nevű szoftvert is. Ezek után a netnyelvészi a szó, mert hogy most átnyergelünk a házi mozi sorozatunkra. Tehát a DVD felvevő és a DVD magnó történetét kell most itt elmesélnünk. Mégpedig nagyon röviden. Szóval előkerült egy sajtóanyagban, tehát tulajdonképpen szakmai forrásból a DVD magnó kifejezés, és a mi belső fórumunkon egy szenzációs nyelvi vita zajlott erről a kérdésről. Legalábbis a nyelvész számára szenzációs. Hát igen. Szakmai szempontból. Állatorvosi ló a DVD magnó. Tehát ezer sebből vérzik. Ugyanis a magnó az mit is jelent? Tehát az, hogy ugye magnetofon, tehát magnó és a magneto, mágneses és a fon. Csak egy közbevetett kérdés, hogy ugye a magnetofon az eredeti kifejezés. Igen, és annak a rövidült magnó az egy ilyen slang, vagy egy egyszerűsített? Hát túl hosszú volt, nem? Persze, kinek hogy tetszik, az ízlésének hogy tetszik, nyugodtan lehet slangnek nevezni. Tehát egy ilyen egyszerűsített változat. És aztán a slangből lett a közelből. Persze, az nem ritka jelenség, hogyne. Persze, meghonosodott a hétköznapi nyelv. Használatban. Na szóval a magnó az mágneses technológiával, analóg technológiával rögzített hangrögzítést jelenti. A magnó maga a hangrögzítő. Hangrögzítő és mágneses, és így van, és mágneses technológiával, és analóg, nem digitális. A DVD az pedig ugye nem ilyen, hát nem csak hangot rögzít, nem is analóg, hanem digitális, és nem is mágneses technológiával. Bár tegyük hozzá, hogy magnóban van digitális is, a DAT magnó, az digitális magnó, igen. De az akkor is hangot rögzít, de digitálisan. Na most, akkor innen jön a csavarás a történetben, hiszen a nyelv azért ismeri a funkció, meg a jelentésváltozás fogalmát is. Annyira elterjedt a magnó, hogy a mai fiatalok körében már ugye azt sem tudják, hogy a magnó az mágneses technológiával hangrögzítő. Teljesen normális dolog, mert miért kellene tudni. Egyszerűen használjuk, ott van a mindennapokban, a körünkben még mindig a magnó. És átment a jelentés abban, hogy a magnó azt jelenti, hogy felvevő készülék. Igen, valami, ami föl tud venni, meg le tud játszani, és az olyan jó. És ebből lett a DVD magnó kifejezés. Egyébként teszem hozzá, hogy a DVD íróban ott sincs szó ilyen írásról, hagyományos írásról, csak ugye a DVD writer az angolban is, DVD írónak fordítjuk magyarul is. Hát ugye felírja az adatokat a lemezre. Igen. Hát ez egy kicsit ilyen képi persze, igen. Na, szóval nem ritka ez a jelenség, de azért ha lehetünk szakmaiak és pontosak, akkor használjuk a DVD írót, vagy DVD felvevő, vagy Számítógépbe épített egységnél DVD író inkább. Vagy ugye, burner, azt is használják, inkább, az de azoknál az egységeknél, amit mondjuk a videomagnó leváltására szánnak, az DVD felvevő, mert így pontos. Balázs. Idefelé jöve azon gondolkoztunk Dragon Gyurival, hogy ez hogy fog átalakulni vajon a jövőben, mert ugye most az történik, hogy jönnek az asztali DVD lejátszóknak, hívjuk ezeket a dolgokat, amik már nem a számítógépben vannak. Olyan, mint a videomagnónak ki lehet tenni az asztalra. De ez még tényleg csak lejátszik, és valószínűleg, amikor majd elterjednek azok az egységek, amik már föl is vesznek, egyszerűen el fog tűnni belőle a lejátszó. Tehát egyszerűen csak asztali DVD lesz. Mint hogy a videót is csak videónak hívjuk. Így van. Vagy pedig lesz egy olyan neve, hogy mondjuk felvevő, mint ami volt eddig a magnó, vagy nem mondtuk, hogy kazettás magnó, vagy orsos magnó, azt mondtuk, hogy magnó. Nem? Hát igen, csak a felvevő az nem hangzik szerintem olyan jól, meg hosszú. Majd a szokástól függ. Balázs is hozott nekünk egy ilyen házi mozizáshoz kapcsolódó témát. Jövő héten, még pedig a Windows XP Media Center Editionről fog majd beszélni nekünk, mert érdekes a dolog. De eddig tartott a modemidők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után az RTL Klubon jelentkezik a .hu című műsor egy óra után, majd holnap 13 órakor. Benne megszólalnak a Terminátor 3 magyar trükkmesterei, bemutatkozik a kattintókönyv, jövő héten nálunk is, és jelentkezik a közös linkajánló rovatunk. A legutóbbi felvételenket a PC World CD merekletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.